fogod tudni, a keselyű még él. Ha éjjel is felszáll a fekete fantomgép, fölötted kering csak azért, hogy fél. A keselyű még él, még él, még akarok félni,